Here, U is waardig. Ja, U is waardig om aanbid te word. En dankie dat dit vandag hier in hierdie gebou gaan nie oor ons of oor iets anders nie as ons aanbidding van U en dit wat U van ons vra in hierdie uur hier in hierdie kerkgebou. Geef ons deur die Gees, Here, 'n fokus op U hart. U karakter, wie U is, en hoe ons in verstomming en in aanbidding net voor U kan kom staan, as die een wat hier is, en die een wat sy hand uitsteek vir ons in 'n ontmoetingsgebeure. Baie dankie Here, dat ons vanoggend die fasiliteit van die erediens het, waar ons eer aan God wil toebring, waar ons hom deur ons gebede, deur ons vashou in die woord, deur ons sang, wil aanbid en wil dien. Maak ons vandag sensitief deur die Gees, Here, dat het waar sal wees dat ons as aanbidders U in gees en in waarheid wil kom aanbid. Vader, dan bid ons ook vir al die ander dienste vanoggend hier by ons, in die kapel, in die grootsaal, in die kleinsaal, ook ander bijeenkomste, dat het ooral net in hierdie sondagviering een fokus sal hê op die levende God wat ons aanbid. En as ons so bid vir onsself, Here, dan bid ons vir die hele wêreld en ons bid vir U volgelinge en alle uithoeke van die wêreld wat op hierdie sondagoggend by mekaar is, met een groot doel, en dis om te aanbid. Lei U vir ons vandag deur U woord, om meer daaroor gesensiteer te word, in die naam van Jesus. Amen. Vrienden, ons gaan saam lees twee gedeeltes, die ene is uit Johannes 4, baie bekende gedeelte, wat ek dink so verlede jaar, dalkie jaar voor dit, het ons dit sommer vir die hele kwartaal was, ons net by hierdie een gesprek van Jesus, met die Samaritaanse vrou daar by die put, en het ons ongelooflike goed daaruit ontdek. Ons wil graag vanoggend net begin by vers 19, ek het gesit daar 21, maar ek wil graag by punt 19, vers 19 begin, waar die vrou vir Jesus sê, Johannes 4 vers 19, Meneer, ek sien dat U 'n profeet is. Ons voorouers, dit is nou met ander woord die Samaritane, het God op hierdie plek, op hierdie berg aanbid. En toch sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is eintlik in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders, die Vader deur sy Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil jy sê, dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Net tot sover. Dan ook in Romeine, bekende twee verse, jy kan blaai daarin as jy wil, maar ek dink mense ken dit amper uit die kop uit, so bekend is dit. Paulus, wat die eerste deel van Romeine inlei, oor, kan ons sê, die agtergrond van verlossing, en dit wat gedoen is, en nou vanaf hoofstuk 12 begin hy appel op hulle te maak, vir hulle respons op hierdie verkondigde evangelie. En hy sê vir hulle, en nou doen ek 'n beroep op julle broers, susters, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moet nie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Ons gaan deur die loop van die oggend, gaan ons nog 'n paar tekse aanhaal, maar dit sal op die skerm verskyn, so jy hoef nie daarna te blaai nie, omdat ons graag die hele wye spektrum van die onderwerp in die skrif wil ondersoek vir oggend. Ek het in my voorbereiding, en ek doen dit maar altyd, want elke keer as hy op die kansel kom staan, dan is daar 'n klompie kinders, En ons wil nie sommer net bo oor julle koppe gaan en goed praat en taal praat wat julle glad nie verstaan nie. Dis hoekom ons altyd half by julle begin en julle is maar bietjie min vandag, maar hier is wel 'n hele paar van julle en ek wil 'n vraag vra vir julle baie spesifiek vanoggend. En julle hoef nie nou vir my te antwoord nie, maar dit gaan baie goed wees as julle dalk vandag by die huis vir pappa en mamma hierdie vraag gaan antwoord. En die vraag is eenvoudig: hoekom het julle vanoggend hiernatoe gekom? Hoekom het julle kerk toe gekom? Miskien kan ons dit 'n bietjie anders stel. Wat het julle hier kom doen? Hier sit julle. Julle kon lekker op 'n ander plek gewees het, maar hoekom het julle vandag kerk toe gekom? Nou weet ek, julle sal vir my sê, ag oom Waai, dis nou eintlik 'n dom vraag, want dis mos die regte ding om te doen vir goeie kinders, is om kerk toe te kom saam met hulle ouers. Of jy kan miskien vir my sê, my pa en ma sal baie goeie redes hê hoekom hulle my saambring kerk toe. Hoe dit ook al mag wees. Maar weet julle, net so is dit ook 'n goeie vraag, nie net vir my as kind nie, maar vir elkeen van ons as volwassenes. Om partykeer net so bietjie weer die rem te trap en terug te kom na die basiese dinge en die basiese vraag oor kerk wees en oor kerk toe kom en die erediens te kom bywoon. Miskien met dieselfde vraag, maar hoekom is ons hier? Hoekom op 'n koue wintersoggend opstaan, nie gaan fietsry nie, aantrek, in my kar klim en vir 'n uur hier op hierdie kerkbanke te kom sit? Wat is die motivering? Lekker wees dat ons vandag so 'n bietjie dink aan die hand van die skrifgedeeltes wat ons gaan ondersoek. Ons was die afgelope week, ek en my kollegas was ons vir so 'n dag en 'n half in Kleinmond met 'n belangrike beplanning, gemeentebeplanning, bedieningsbeplanning en uiteindelik by pragtige goed uitgekom wat ons graag as hoof fokus areas wil hê in Stellenberg, en dit sal deur al die leierskapstrukture vir besluitneming nog gaan, maar 'n groot fokus onder andere op groepe en op vrywilligers en dan veral ook op sonndagviering. Met 'n klem op sonndagviering. En dit wat sonda hier moet gebeur op hierdie kampus. En toe ons terugry het, ek en een van my kollegas in die bussie gesit en daaroor gepraat en gedink oor sonderdag en ons vra toe vir mekaar en ons het daaroor gedink, maar die gemiddelde Stellenberger, hoekom dink ons kom hulle kerk toe? Het ons nou gevra. En by 'n klomp antwoorde uitgekom. Miskien ook die antwoorde wat julle maklik vandag sal hê as antwoorde op my vraag waarmee ek begin het. Hoekom is ons dan nou eintlik hier? Want daar's 'n paar goeie antwoorde en regte antwoorde van sjoe, ja, dis 'n goeie ding om te doen. Ons is kerkmense om hiernatoe te kom, om te kom luister na 'n preek byvoorbeeld. Of ons kan miskien ander goeie antwoorde om te sê, maar dit is my so lekker as ek hier in die kerk is om te sing en hierdie ongelooflike begeleiding met die wonderlike instrumente en die pragtige liede is vir my, dis wat vir my hier bring. Of ek wil graag my bydrae kom lewer, my offer in die bordjie kom gee omdat ek dit kan doen en daardeur ook wil sê ek gee vir die saak van die Here, ek gee vir die instandhouding van die kerk. Of miskien 'n rede, maar dis my lekker hierdie kuier na die tyd. Het sy dit in die kafeteria of hier by die teetuin. Sommige net lekker om saam met vriende te wees, medelidmate, gesels te kuier. Goeie antwoorde, waarvan daar niks fout is nie, vriende. Maar ons almal sal tog aan die einde, as ons dieper dink, en dieper gaan delf, daarby uitkom om te antwoord. Ons is hier om die lewende God op 'n baie spesiale manier te kom ontmoet. En dis die kernrede vir ons hier wees, vir ons erediens. Dit gaan vir ons hier oor nie iets anders wat meer belangrik is as God nie. Primêr gaan dit oor God. En dan gaan dit oor aanbidding. U is waardig om aanbid te word, het ons gesing vanoggend. Om gefokus op God en nie op onsself en ons eie behoeftes nie, om vir hom te kom aanbid. En hierdie woordjie aanbid word vir my eintlik die beste weergegee in die Engelse woord. We are here to worship. Ek het nie nog 'n lekker mooi Afrikaanse vertaling van worship nie. Worship sê so vir my iets en ons sing so maklik. Ons gaan dit later aan die einde van die sing van die diens ook sing. We came to worship God. Here I am to worship. Here I am to bow down. En nog 'n ander bekende lied wat ons baie keer sing is, kom, waar gemeentelede dit vir mekaar sê, kom, now is the time to worship. Dis nou tyd daarvoor. Dis wat hier gaan gebeur. En die erediens, en ek het die erediens op my notas, het ek so geskryf, die ere in hoofletters, koppelteken, diens, dit so 'n bietjie uit mekaar getrek, is die fokus, dit gaan oor die eer van God. Dit gaan oor lof en ere en aanbidding aan hom. Vriende, weet jy, ons sondagviering en ons erediens hier is 'n uitstalling van hoe hoog of hoe laag ons vir God ag. Ja, mens kan maklik sing, is waardig, maar hoe hoog of hoe laag kan 'n mens, veral in ons westerse kerk, vir God ag? As ons hom hoog ag, dan gaan dit oor hom uitsluitlik, oor sy behoeftes aan ware aanbidding. Dit gaan oor God se hart, dit gaan oor die standaard wat hy stel vir ons aanbidding. Of hoe laag ons miskien na God kyk. That we might have a very low view of God also when we come to worship. Dat hy iewers op ons agenda ingedruk word. Dit wat vir ons belangrik is. En dat ons sondagviering eintlik meer oor ons en ons eie behoeftes en ons eie voorkeure gaan. Nie dat die geen aktiwiteit van die kerk is meer sigbaar as met sy sondagviering nie. En daar's niks wat meer wys wat 'n gemeente van God dink as in sy aanbidding tydens ons sondagviering nie. Aanbidding, erediens, gaan in die eerste plek nie oor ons nie. Gaan nie in die eerste plek oor ons nie. Dis nie 'n selfgerigte aktiwiteit nie, maar dis Godgerig. Dis die inrigting daarvan gaan oor ons smake en voorkeure, en hoe baie keer hoor ons dit nie, veral in ons westerse kerk, dat ons die skares wil trek met die rookmasjiene van die band en van die tipe van musiek en van hoe gasvry alles hier gebeur. As die inrigting daaroor gaan, oor ons smaak, ons voorkeure en ons eie behoeftes om mense te entertain, weet jy, dan lees ek in die lyne van die Bybel dat ons nie meer 'n kerk in aanbidding is nie, maar dat ons vinnig besig is om 'n sosiale klap te word. Dit kan en dit mag nooit gaan oor wat ek uit die diens uit kan kry nie, maar oor wat God uit hierdie diens kan kry, in die eerste plek. Hoe sy behoeftes aan ware aanbidding van sy kinders bevredig kan word. Brother Lawrence, baie bekende skrywer wat oor diepgaande spiritualiteit geskryf het en waarby mense so baie kan leer. Ek meen dat hy selfs hier in die 17de eeu, hy het op 'n stadium gesê, there need neither be science nor art in going to God, but only a heart resolutely determined to apply itself to nothing but him, or for his sake and for him only. Dit bring ons by die baie belangrike vraag, vriende, oor aanbidding wat vir God aanneemlik is, soos wat dit ook in die skrif staan, en soos wat ons onder andere hier in Romeine 12 vers 1 gehoor het. En weet ons, op talle plekke in die Bybel, selfs alreeds op die eerste bladsy in die Bybel, sien ons duidelik dat God het self sy standaard vir hoe ons hom moet aanbid. Ons hoef nie dit te gaan uitdink of te gaan beplan en mooi plannetjies moet maak wat vir al ons eie behoeftes bevredig nie. God het sy standaard vir aanbidding, vir erediens, vir worship. Dit wat vir hom werklik aanneemlik is. Ek het nog 'n aanhaling wat vir my so baie sê in terme van dit, van Lloyd-Jones. The most important and highest activity that the company of God's people, 'n gemeente in erediens, the most important, highest activity that the company of God's people could ever engage in is to offer Almighty God acceptable worship. Ek dink dit is 'n aangrypende aanhaling en kan ons daarin vashou vir 'n oomblik. Jesus beklemtoon dit ook in sy gesprek met die Samaritaanse vrou. Dit wat ons vandag oor gaan gesels. Die Samaritaanse vrou wat na hom toe kom met 'n klomp verskillende vrae ook oor aanbidding. En dat Jesus baie duidelik in sy antwoord op haar vraag, is dit op hierdie berg of is die berg in Jerusalem of wat ook al, dat Jesus sê, dit gaan in die ware aanbidding van God, nie oor 'n fisiese plek van aanbidding nie. Gaan nie oor 'n selfgefabriseerde planne vir aanbidding nie. Maar dit gaan oor God se standaard. En hierdie standaard sê Jesus baie duidelik hier, en dit is baie betekenisvol. Hierdie standaard van God is dat dit in gees en in waarheid moet gebeur. Hou vas hier aan. Dit moet in gees en in waarheid gebeur, sê Jesus vir haar. Gees, wat beteken dit? Dis 'n geestelike proses. Dis 'n vertikale proses waar ek besig is met God en nie 'n horisontale, mensgerigte, mensbevredigende aksie nie. Dis aanbidding, as ons sê dis aanbidding deur gees, dis die aanbidding deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ons in aanbidding moet lei, dit gaan oor geesgeïnspireerde aanbidding. En nie mensgerigte, en mensgefabriseerde aanbidding nie. Dit gaan om deur gees oë, met geeshouding, geesvervuld, vir God te aanbid. Sê vir haar, julle moet my in gees aanbid en in waarheid, oor hoe God, hierdie waarheid is, oor hoe God hom in die skrif openbaar, duidelik hoe hy homself, sy karakter vir ons wys, hoe hy homself kon aanbied, en hoe ons vir God sien, hoe ons hom ag op grond van dit wat hy self, van homself wys in die Bybel, en hoe hierdie waarheid oor die karakter en die eienskap van God, hoe dit ons moet begelei in hoe ons erediens doen. Ek het die voorreg gehad om in die eerste kwartaal, en dis 'n paar van die manne wat ek hier gesien het vanoggend, deur 'n kursus te werk, Behold Your God. 'n ongelooflike kursus, ja, ons is 12 manne gewees wat elke donderdagoggend 5 uur by mekaar gekom het in die oggend om hierdie waarheid te soek vir 3 maande aan mekaar en hoe die Here homself kom oopbreek het in terme van sy karakter. Want die tema van die hele studie is Behold Your God, hoe ag jy God? To rethink God biblically, hoe God homself aanbied. En dat jy dan daarin die waarheid rondom God weer eens ontdek en dat jy jou diens aan God en ook ons erediens daarvolgens kan inrig. Weet jy, om God in gees en in waarheid te aanbid, ek wil net so 'n bietjie uitbrei daarop. Net 'n paar teksgedeeltes met julle deel daaroor om te dink. Ook aan hand van hierdie teksvers wat ons gelees het, waar in Romeine 12 vers 1 sê, gee julle self aan God as offers. Nou in die Ou Testament weet julle, die diens was eintlik maar, jy bring offers en jy sit dit op die altaar en baie keer voel die Here goed daaroor, baie keer voel hy nie goed daaroor nie, nê. En dan sê hy in 'n Nuwe Testamentiese konteks, nadat ons in die eerste 11 hoofstukke gehoor het van die indikatief, die oorsprong van die verlossing, sê hy nou, wat nou? Hoe kom julle nou na my toe? Wat kom gee julle nou vir my as nuutgemaakte mense? Ek soek offers. Wat se offers? Kwalifiseer hy dit? Offers van julle lewe. Lewende, heilige offers. Wat vir God aanneemlik is. Vriende, dit beteken As ek dink hoe om God in gees en in waarheid aanbid, beteken dat ek met die regte perspektief na God kyk. Klein ek en groot God en nie andersom nie. Met 'n vraagie, maar wie is op wie se agenda? Is ek op God se agenda of is God op my agenda? In terme van my perspektief oor God. Hoe wys die agting wat ek het vir die groot God in my lewe? En in my aanbidding. Ook in Hosea 6 sien ons 'n baie interessante gebeure wat afspeel daar Hosea 6 vers 6 oor aanbidding en die tipe offers wat die volk dan na die Here toe bring om hom te paai, om hom so 'n bietjie om te koop of lyk het vir ons in hierdie teks en hierdie konteks om hom te manipuleer. Here, kyk wat bring ons vir u. En hy sê vir hulle, ek stel nie belang nie. Baie dankie. Ek soek offers van julle harte. Staan dit in Hosea 6 vers 6. Offers van liefde en van toewyding eerder as brandoffers. Hoe sien ons dit nog verder? En ons kan talle voorbeelde vat. Ek het gedink aan die tollenaar en die fariseer wat bid, wat besig is met aanbidding en Jesus se oordeel daaroor dat hy glad nie beïndruk was met hierdie groot woorde en hierdie gefabriseerde houding van die fariseer nie, maar dat hy gefokus het en sê, maar dis wil ek hê, wat ek wil hê, toe hy die gebrokenheid en die nederigheid van die tollenaar gesien het. Here we are to worship. In die grondtale van hierdie woord worship sê eintlik om laag voor iemand hoog te buig. Om laag te buig. Dis wat worship eintlik in sy oorspronklike konteks beteken. To adore, to serve. Dis die gesindheid en die houding wat vir God aanneemlik is. Here I am to bow down. Ja, dit is aanneemlik, vriende, as dit die resultaat is, of die uitkoms is van my intieme kennis van God, dat ek kan sê, ek ken hierdie God. Weet nie net van hom nie, of ek erken hom nie net nie, of herken hom nie, maar ek ken hom, persoonlik. En dat my worship en my aanbidding 'n logiese uitvloeisel is van hierdie kennis, persoonlike intieme kennis wat ek van God het. En omdat ek hom ken en weet van hom, sy karakter ken, weet regtig hoe waardig hy is, beïnvloed dit die manier waarvoor ek voor God kom. Om God in gees en in waarheid te aanbid. En ek het my oog is op die horlosie, om God in gees en waarheid te aanbid, 2, 3 baie tersaaklike aanhalings. Eerste een van A.W. Tozer oor dit. Tozer wat op 'n stadium, ek wil dit vir julle sê, ek het gelees oor hom by 'n groot konferensie wat hy uitgenooi is as 'n spreker iewers in Texas, wat hulle hom gesoek het toe hy op die podium moes kom om te kom praat, en hulle kry hom nêrens nie, en daar in een van die lokaaltjies kry hulle vir Tozer, plat op die grond, met sy gesig voor die op die grond, en hulle sê, Mr. Tozer, you must come. You must speak to the conference and say, leave me alone, I'm busy with God. Hy skryf, the Spirit of God wants to teach us the wonder of being filled with moral excitement in our worship, entranced with the knowledge of who God is. He wants us to be astonished at the inconceivable elevation and magnitude and splendor of Almighty God. That there can be no human substitute for this kind of worship. Clyde Cranford skryf, en is 'n belangrike aanhaling wat my baie, baie laat dink het, hy sê net eenvoudig dat worship is a humble preoccupation with God. En dan ook die laaste een, what good is our busy religion if we have lost majesty, reference, worship and awareness of the divine. Ek wens ek kan oor elkeen van die volgende psalms teksverse ietsie sê, maar ek gaan dit net noem terwille van tyd. Ons omskryf hierdie aanbidding aan God in gees en waarheid ook in 'n paar pragtige psalms. Psalm 5 vers 8, maar ek mag hierdie groot liefde in die huis ingaan, in hierdie worship omgewing, in hierdie aanbiddingsomgewing en in die tempel buig met die eerbied wat ek aan u verskuldig is. Klein ek, groot God. Psalm 27 vers 4, net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag, dat ek my lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te beleef en daaroor na te dink in sy tempel. Van die volgende Psalm 63 ken ons, ek soek na u, o God, my God, ek dors na u, dis my ingesteldheid, dis hoe ek vir God soek, ek wil by in die heiligdom wees om daar u mag en u grootheid te ondervind. Psalm 36 vers 9, in u huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van u goedheid. Vriende, as ek voor God kom staan in 'n ontmoetingsgebeure, selfs hier by ons in die erediens, hoe moet ek kom? Hoe moet ek voor God verskyn? En as my nie 'n mooier tekst wat het onderstreep as die tekstgedeelte in Micha 6 vers 8, 6 tot 8. Daai vraag, wat moet ek saamvat as ek na die Here toe gaan? Wat moet ek saamvat as ek voor die hoë God gaan kniel? Dan verwys dit na die liturgiese gebeure in die tempel. Wat moet ek saamvat? Offers, jaaroud kalvers, duisende ramme van offers, van olie, my eersgeborene. Sy nee, die Here het jou bekend gemaak wat goed is, eintlik wat sy standaard is, wat sy verwagting is. En wat is dit? Dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, en vooral, dat jy bedagsaam sal lewe vir jou God, in eerbied, en in verwondering, en in worship. Staan het al reeds hier. Vriende, verwerpte aanbidding is ongelukkig ook een realiteit, dat ons het van die tyd van Kain en Abel afsien, dat die Here sekere worship en sekere aanbidding nie aanvaarbaar en aanneemlik vind nie. Weet ons byvoorbeeld van die situasie van Kain en Abel, waar hy Kain se nie aanvaar het nie. En dit gebeur, een verwerping van God van aanbidding, worship, as het een selfgefabriseerde, mensgerigte aksie is. Ons methodes en ons planne om mense te trek en hulle te vermaak. Aaron se seuns, gaan kyk 'n bietjie in Levitikus 9, wat het met hulle gebeur, in so worship omgewing, saam met hulle pa Aaron en Moses, toe hulle hulle eie plannetjies begin volg het, en die God se voorskrifte aan gevolg het nie. Gaan lees maar gerus wat met hulle gebeur het, want hulle was gepreokkupeer deur dit wat mense bevredig, en vir mense lekker is, en nie wat noodwendig God gerig is nie. Dit gaan oor verwerping van aanbidding as dit horisontale aanbidding is. Dit gaan oor ons horisontale ingesteldheid in die diens, oor hoe ons nie in die eerste plek na God kyk nie, maar in die eerste plek na ons eie behoeftes. Dis diens en aanbidding wat nie aanneemlik is nie, soos die diens van Ananias en Safira in Handelinge 5, valse voornemens, eie voorbeeld, eie voordeel wat hulle trek uit die aanbiddingssituasie, verkeerde motiewe in hulle diens, valse harte, masker aanbidding. En dan die laaste een hier, Markus 7 vers 6, waar het gaan oor aanbidding wat verwerp word deur God, as het 'n lippediens is en nie hartediens nie. Markus 7 vers 6 sê Jesus, hierdie volk eer my met hulle mond, maar hulle hart is ver van my af. Ek sluit af, vriende, ons het vanoggend gepraat oor die aanbiddingsgebeure, oor hoe ons voor God kom, die belang van sondagviering en die gerigtheid op God. Maar weet jy, dit loop oor in die erediens van die lewe. Die post-erediens week, wat ek hier beoefen, is amper soos 'n gymnasium, wat ek hier oefen in my aanbidding van God saam met medemense, medegelowiges, en my uitgaan na die wêreld toe, om daar in die erediens van die lewe hierdie selfde eer en aanbidding aan God toe te bring, al staan ek voor die potte, of al sit ek in die verkeer agter my stuurwiel, of al doen ek wat ook al, ek is besig met 'n aanbiddingslewe voor God, en ek word geoefen hier in die erediens, hier in ons korporatiewe byeenkoms as gelowiges van die Here. Hoe toets ons? Hoe toets ons sondagviering? Is ons reg gefokus, vriende? Bevredig ons God se behoeftes? Dat hy 'n regmerkie agter ons aanbidding sit en ons kerk toe kom sit. Sê ek sien julle harte en ek weet wat in julle harte aangaan. Of het ons dalk die vertikale ingeboet vir 'n horisontale? En in die erediens van die lewe, hoe toets ons daar? Hoe pas ons dit toe? Hoe is ons ware aanbidders in elke ding wat ons na buite ook doen? Nou wys ons dit. Mag die Here vir ons help. Ons het nie tyd vir die laaste video klip wat ek daar gesit nie, so ons gaan gewoon nou oor om collecte te gee as ek klaar gebid het, en dan sing ons die laaste ongelooflike lied waar ons hier die feite beklemtoon en hoe ons voor God kom staan. Kom ons word stil. Here, leer ons asseblief om u in gees en in waarheid